Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 5 Mayıs Çarşamba. Yıl 2021, ay 5, gün 125, Kasım 179. 1442 Hicri, Ramazan 23, 1437 Rumi, Nisan 22. İstanbul için iftar vakti, 20.11. Avrupa Günü. Noterler Günü. Günün şiiri. Aşkla sana. Yarın ne olur bilirim ben. Bahar gelir, otlar büyür, ölüm de yapraklanır. Bir dağ bulur, uzun uzun bakarım. Bir çam ağacı gölgesi, güzel kokular veren. Bir damla güneş görünce, sana da gülümseyeceğim yarın. Şimdi senin uzanıp yattığın otlarda, yarın yeni bir yeşillik büyüyecek. Arkadaş Zekai Özger. Günün tarihi. 203 yıl önce bugün, 5 Mayıs 1818'de fikirleriyle bütün dünyayı etkileyen düşünür ve filozof Karl Marx doğmuştu. 114 yıl önce bugünse, yani 5 Mayıs 1907'de ülkede ilk resim sergisini hazırlayan zat Şeker Ahmet Paşa hayata veda etmişti. 15 yıl önce bugün, 5 Mayıs 2006'da senarist, film yapımcısı ve yönetmeni Atıf Yılmaz'ı kaybettik. 101 yıl önce bugünse, yani 5 Mayıs 1920'de 12 gün önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Bob Dylan'ın çok iyi bilinen başyapıtlarından biri Masters of War, Savaş'ın Üstadları diye bütün silah tacirlerini, ölüm büyük topları, tankları, bombaları yapan ve ondan sonra da şeylerin arkasında, duvarların arkasında ve bürolarının arkasında saklanan insanlara sesleniyor. Sizin maskelerinizin ötesinden yüzünüzü görebiliyorum. Sadece dünyamı yok etmekle uğraştınız. Ama bir tek soru sorayım size. Paranız o kadar iyi mi? Size af satın alabilecek mi? Bu paranız yetecek mi? Ve yaptığınız bütün, bu kazandığınız bütün paralar hiçbir zaman aslında şeyi biliyorsunuz. Ruhunuzu geri almanıza, satın almanıza imkan vermeyecek. Ve ölümünüz gelecek sonuna kadar o solan akşamüstü güneşinde ben sizi sonuna kadar izleyeceğim ve mezarınızın üzerinde de öldüğünüzden emin olana kadar duracağım diye giden bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi hikaye avcısına bakıp Galeano'nun görelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Korkutucu. 1975-1976 yılları civarında Arjantin askeri diktatörlerin en zaliminin gerçekleştirdiği darbenin öncesinde ve sonrasında ülkede tehditler yağıyor, düşündüklerinden şüphelenilenler korku sisi içinde ortadan kayboluveriyordu. Paraguaylı sürgün Orlando Rojas, Buenos Aires'te çalan telefonunu açtı. Bir ses, her gün işitilen sözleri ona tekrarladı. Size öleceğinizi bildiriyorum. Siz ölmeyecek misiniz? Diye sordu Rojas. Korkutucu hemen telefonu kapattı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçelim şimdi. 1818 yılında bugün komünizm teorisinin en önemli kuramcısı Karl Marx doğdu. Marx yapıtlarıyla ve mücadelesiyle insanlık tarihinde özel bir yere sahip oldu. Kapital gibi bugünün krizlerini anlamada yol gösteren ve Komünist Manifesto gibi insanlık tarihinde en fazla okunan yapıtlara imza attı. Birinci Enternasyonel'in kurucularındandı. Adına devletler kuruldu. Teorisi en fazla çarpıtılan ve en çok tartışılan kişi olmaya devam ediyor. 1960'ta bugünse Ankara'da öğrenciler 555K, yani 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da koduyla bir gösteri yaptı. Eylem, Demokrat Parti'nin o zaman iktidardaki basın ve muhalefet üzerindeki baskısını arttırmak için kurduğu tahkikat komisyonunu ve hükümeti protesto etmek için yapılmıştı. Eylemin mimarları arasında Altan Öğmen ve Cemal Süreya gibi gazeteci ve şairler isimler vardı. Kızılay'da eylem sürerken o sırada Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dönüyorlardı ve eylem yapıldığını anlayınca konuyu anlamak için eylem noktasına gittiler. Başbakan Menderes bir anda kendisini protesto etmek için toplanan kalabalığın içinde buldu. Rivayete göre o zamanlar öğrenci olan Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal, şair Cemal Süreyya'nın aktardığına göre ise Vedat Dalokay, Menderes'in "Ne istiyorsunuz?" sorusu üzerine başbakanın yakasına yapışıp "Hürriyet istiyoruz." demişti. Menderes de şu soruyla cevap vermişti buna: "Başbakanın yakasına yapışıyorsun. Bundan büyük hürriyet olur mu?" 1968 yılında bugün Fransa'da Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı. Sorbonne Üniversitesi de kapatıldı. 1970'te bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce üniversite öğrencisi, önceki gün Vietnam Savaşı'na karşı Kent Eyalet Üniversitesi'nde eylem yapan 4 öğrencinin ulusal muhafızlar tarafından öldürülmesini protesto etmek için ülke çapında öğrenci grevi örgütledi. Yüz binler sınıftan çıkıp sokaklara döküldü, arkadaşlarının öldürülmesini ve Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Evet, şimdi haberlere geçelim. Her zaman olduğu gibi en kainatın ve yeryüzünün hayatın üzerindeki en önemli tehlikeleri konuşacağız gene tabii. Onunla başlayacağız ama bir yeni geliştirdiğimiz bir şeyle son dakika haberlerine vermeye devam edelim. Bir son dakika haber takibi yapalım mesela. Bill ve Melinda Gates çifti boşanacaklarını duyurmadan önce mal paylaşımında anlaşmışlar. Gözleriniz aydın olsun. 1994'te evlenirken bir evlilik sözleşmesi imzalamamışlar ama dün size son dakika haberi olarak verdiğimiz gibi 27 yıllık evliliklerin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Şimdi de mal paylaşımında anlaşmışlar. Fakat özür dileyerek söylemek zorundayım ki ne kadarlık bir paylaşım olduğunu haberlerde vermiyorlar maalesef. Paylaş paylaş bitmez onların mal varlığı da. 100 milyonların geliriyle eşit bir gelire sahip kendisi. 100 milyonlar mı? Şaka ediyorsun. Milyar diyelim. 124 milyar İnsan doları sayısı var. Anlamında söyledim. 100 milyonlarca insanın sahip olduğu gelirin toplam gelirine sahip tek başına. İkisi. Dünyanın, dün dünyanın en zengin üçüncü kişisi demiştik ama dördüncüymüş. Jeff Bezos da birinci tabii ama şey. Kim varmış arada üçüncüyü atlamış? Elon Musk galiba. Vardı onu söylememiştik. Evet böyle dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu servetini 1970'lerde kurdu. Hawaii'de de evlenmişlerdi çift. Lanai adasında. Hawaii bu sıralarda fosil yakıtlara karşı büyük bir karar aldı Hawaii parlamentosunda ve dün onu da vermiştik size. İlk bu iklim değişikliğine karşı mücadele için tedbir alma kararını ilk defa Hawaii parlamentosunda bir devlet olarak, yani Hawaii eyalet ya da devlet diyebiliriz, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 devletinden biri, orada karar almıştı. İşte Hawaii'nin Lanai adasında evlenmişlerdi ve davetsiz misafirlerden korunmak için de düğün sırasında adadaki tüm helikopterleri kiralamışlardı. Vakıf işlerinde çalışıyorlar. Bakalım duruma. Bir son dakika haberi daha verelim. Bu o kadar şey değil. Hafif bir haber değil yalnız. Hindistan'da büyük bir felaket boyutlarında yaşanıyor pandemi. Covid-19 pandemisi ve gerek muhalefet, gerek sağlık işlerinde çalışanlar, doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hem de bu sefer iş çevreleri de tam kapanma çağrısında bulunmuşlar BBC'nin bu yaklaşık bir saat kadar önce verdiği bir haber. Çağrılar artıyor. 20 milyonu aşmış durumda COVID-19 vakalarının sayısı. Bugüne kadar zaten muhalefet tam kapanmaya gitmemiş olmaları ne kadar ilginç. Yani 400 bin kişi evet. her gün 400 bin kişi vakaya yakalanıyor. Bu önlenemez bir rakam. Yakın zamanda böyle giderse bütün nüfuslarındaki 1,3 milyar ama ulaştırmayı başaracaklar. 1 milyar 300 milyon civarında nüfusu. Evet, salı günü dün 355 bine düşmüştü. 30 Nisan'da 400 binle dünya rekoru kırmıştı ve kırmaya da devam ediyordu. Birazcık düşüş vardı ama hükümet vaka sayılarının azalmaya başladığını söylese de test sayıları da benzer bir şekilde azalınca çok sayıda vakanın fark edilemiyor olabileceği anlamına geliyor. Yanılmıyorsam Türkiye'de de benzeri bir sorun evet. vardı. Sağlık Bakanı da Trump gitti ama Trumpizm devam ediyor bütün dünyada. Onun taktiğiydi bu. Evet. Sürekli olarak bunu söylüyordu çünkü. Çok fazla test yapıldığı için vaka sayısı çok fazla çıkıyor diyordu. O zaman sana bir son dakika haberi daha vereyim. Dinleyicilerle evet, birlikte. Trumpizm geri dönecek çünkü şey bir iki gün içinde karar verecekmiş sosyal medya devleri. Kendisinin Twitter hesaplarını tekrar açıp açmayacakları öyle konusu mi? Tartışılıyor. Muhtemelen açmasına izin verilecek. Gazeteciler seviniyordur. Twitter hesabında bilinen Trump dönebilir yani. Trumpizm de geri dönebilir. Hatırlarsanız İzel Bey öyle karikatürleri paylaşmıştı. Trump gittikten sonra gazeteciler üzülüyorlardı. Çünkü evet. bol bol haber çıkartıyordu Trump kendilerini. Evet, yani Hindistan'da yalnız fevkalade vahim bir durum var. Kongre Partisi sözcüsü Pawan Khera da BBC'ye bir mülakat vermiş ve tam kapanmayı uygulamak zorundayız. sağlık hizmetlerinin normale dönebilmesi için başka hiçbir şansımız yok demiş. Rahul Gandhi de partinin üst düzey siyasetçilerinden virüsün yayılımını durdurmanın başka hiçbir yolu olmadığını söylemiş. İş dünyası ve sağlık uzmanları da tam kapanma çağrısı yapıyor. Bakalım ne olacak? Ülkedeki bilim kurulu da 2 haftalık tam bir kapanma. Sadece 2 haftalık tam kapanma için hükümete baskı uyguluyorlarmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sık sık sözünü ettiğimiz, demeçlerine yer verdiğimiz en üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Anthony Fauci de Hindistan'daki durumu son derece ciddi olarak nitelemiş ve kitlesel aşılamalığın yanı sıra sahra hastanelerinin kurulması ve ülke çapında tam kapanma uygulaması gerektiğini de söylemişti. Yani bu kararlar merkezi yönetim tarafından değil, federal bir ülke, eyaletler tarafından alınıyor ama Başbakan Narendra Modi bundan yana olmadığını ve kısıtlamalara ancak son çare olarak başvurması gerektiğini söylemişti. Fakat pek çok eyalet buna rağmen de kısıtlamaları devreye koymuştu. Modi 2020'de ise sadece 4 saat önceden haber vererek tam kapanma uygulamış bir baskın yapmıştı yani. Hazırlıksız yakalanan pek çok göçmen işçi de muazzam bir trajedi yaşayıp ülkenin bir ucundaki işlerinden diğer uçlarındaki memleketlerine yürüyerek gitmek zorunda kalmış. Evet. Yüzlerce kilometre hatırlanacaktır, bu haberi vermiştik. Bazıları da yolda telef olmuştu, ölmüştü resmen yani. Ve ekonominin de %24 küçülmesine yol açmıştı. İşte bu 2020'de Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tam bir sene önce. Şimdi gene muazzam bir problem var. Bugüne kadar 222 binden fazla insanın öldüğü açıklanıyor ama gerçek rakamın çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor. Büyük kentlerde ölüleri gömecek ya da yakmak için odun yiyecek alan kalmamış durumda. Hindular için işte bu krematoryumlar var, şamşan deniyor onlara, yer kalmamış ve krematoryumlar talebe yetişmediği gibi hava kirlenmesi de ayrı bir sorun oldu. Böyle bir şey, kıyamet günü yaşanıyor Hindistan'da ve başka ülkelerde sıçradı. Evet. Buradaki galiba bu küçülme %24 Nisan'la Haziran aylarındaki küçülme şu anda neden tam kapanma yapılmadığının herhalde cevabı olsa anahtarı gerek. Anahtarı ve cevabı, evet. Aynen öyle. Çünkü şu anda seçimler var Hindistan'da. Eyaletlerde yerel seçimler başladı ve Modi büyük mitingler düzenliyor. Tabii ki ekonomiyi de kendisince ayakta tutmaya çalışıyor. Evet, Modi'nin en büyük destekçilerinden biri olan bir internet gazetesinin baş editörü de bu korkunç durum hakkında yazanlara karşı ağlak olmayın, sulu gözlü bebekler gibi davranmayın demişti. Yani hakikaten insanın... Bolsonaro da böyle bir şey demiş değil mi? Aynı. Ağlaşmayın işte, demişti. Ağlaşmayın demişti, zırlamayın. Aynı şeyi de Arundhati Roy'un yazısında görmek mümkün. Ama büyük facia devam ediyor. Takip etmeye çalışacağız. Çeşitli programlarımızda ele almaya çalışacağız bunu. Şeyde de bir son dakika haberi daha verip bitirelim. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı gece akşam saatlerinde. Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler bugün ve yarın gerçekleşecekmiş. 5-6 Mayıs 2021'de Kahire'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığında görüşmeler istikşafi, exploratory olacakmış. Yıllarca ilişkiler kesildiği gibi büyük bir diktatör olmakla suçlamışlardı. Özellikle İhvan, Müslüman kardeşlere karşı yapılan uygulama karşısında çok ağır bir dille eleştirilmişti. Ama şimdi durumlar değişiyor herhalde. Bizzat o zaman başbakan, sonradan cumhurbaşkanı olan Erdoğan eleştirmişti. Şimdi durumlar değişiyor anladığım kadarıyla. Hatta geçtiğimiz haftalarda bunu sanırım verememiştik haber yoğunluğundan dolayı ama Türkiye'de yaşayan Mısırlı vatandaşların yayın organları, burada muhalif yayınlar çıkarıyorlar gazeteler, özellikle internet sitesi üzerinden. Bunların diline dikkat etmesi gerektiğine dair uyarı aldıklarını açıklamışlardı burada yaşayan Mısırlılar. Ön sinyallerini vermişti yani hükümet Mısır rejimiyle yakınlaşmakta olduğunu. Evet, Mısır'ın da büyük bir iklimle ilgili su sorunu var. Komşu ülkelerle büyük barajlarla su paylaşımı. Bu da savaşa gidebilir Eritre ile. Habeşistan'la falan. Bakalım durumlar nasıl gelişecek. Nil Vadisi'nin kaynağında da savaş var. Şimdi iklim krizine buradan geçebiliriz rahatlıkla işte. Yeni bir araştırma var. Hem çok uyarıcı hem de çok ürkütücü. Climate Action Tracker, iklim eylem izleyicisi adlı bir kuruluş var. Zaman zaman izlemeye çalışıyoruz. Onun yaptığı yeni hesaplar ve verdiği verilere göre ortaya koyduğu zengin ülkelerin COP26 denen iklim zirvesi öncesinde açıkladığı iklim hedefleri hesaplananın çok üstünde bir ısınmaya yol açacakmış. Bu hedefler yeterli değil. Yani dünya 100 yıl sonuna varmadan 2.4 derece Celsius ısınacağı anlamına gelecekmiş. Endüstri çağına göre artacak. Bu yani fevkalade vahim, çünkü 2 derece Paris İklim Anlaşması'nda bütün devletlerin, ülkelerin üzerinde anlaşmaya vardığı şey 2 yani şeyi en fazla 2 derece olmalı endüstri çağına göre, yani 200 yıl öncesine göre sıcaklık artışı, hatta tercihen 1.5 derecede bu sıcaklık artışının sınırlanması gerektiği, aksi takdirde işte denizlerin yükseleceği, buzulların eriyeceği, denizlerin yükseleceği, büyük kuraklıklar ve aynı zamanda büyük seller ve açlık ve çatışmalar olabileceği gibi, ya artık çok bilim dünyası için hiç şaşırtıcı olmayan ama bir türlü medyanın yakalayamadığı bir durumlar. Yani sonuçta dünya liderlerinin derhal acil moduna geçmelerinden başka çare kalmadı aşikar. Yani Joe Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden'ın davet ettiği iklim zirvesine katılan ülkelerden en büyük kirleticileri olanlarının, İşte bunların arasında tabii Çin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere zengin ülkeler var. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği. Onların acil moduna geçmelerinden başka çare kalmadı. Açık. Biden'ın davet ettiği zirveye katılan ülkelerden hedeflerini artırmaları lazım en büyük kirleticilerin. Bu arttırdılar ama hedeflerini arttırdıklarını söylediler. İyi, evet ama yetmez ama evet vaziyeti, ya da evet ama yetmez demek doğru olabilir. Yeterli değil. Mesela Brezilya ve Avustralya son derece muğlak bir takım hedefler koydular ve zaten Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro zirve biter bitmez ertesi günü %24 azalttı bu kısıtlamaları, harcamalarını. Yani bundan daha büyük bir riyakarlık örneğine rastlamak kolay değildi o sıra için. Bazı ülkelerin, mesela Endonezya'nın, alfabetik sırayla gidersek hepsi liderleri konuştu orada. Endonezya, Hindistan, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve bizim Türkiye liderlerinin zirvede konuşma yapmalarına rağmen hiçbiri daha kapsamlı bir iklim hedefinden hiç söz etmediler. Bu da kaygı verici bulunuyor. Haberlerden okuyabiliyoruz bunu. Hem şeyde, Common Dreams'de, yani şu anda ortaya konan şey şu ki, küresel ısınma zaten endüstri çağı öncesindeki seviyelerin 1,2 derece üstünde. Bu da bu hedeflerin, NDC denilen hedeflerin artırılmasını gerekli kılıyor. Yani ülkelerin kendilerine koyduğu hedefleri, iklim hedeflerini artırmaları gerekiyor. Climate Action Tracker'dan gelen bilgi bu. Burada ilginç bir ayrıntıdan daha söz etmiş. Şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri %50, %55 kadar azaltacağını söyledi. Kanada %40'tı. Hadi Biden'ın hatırını %50'ye çıkardık biz de dedi. Buna rağmen bütün bunları ölçmüşler. 0,2 derecelik bir küresel ısınmada azaltmaya, yani nasıl diyeyim, daha az ısınacak anlamına geliyor dedi. Bu da çok Atmanın, yetersiz evet. olduğunu anlamına Aynen geliyor. öyle. Yani bu çok yakından takip etmeye çalıştığımız Twitter hesabından iklim aktivisti Greta Thunberg de ayrıca İsveç Başbakanı ile iklim meselesini kendi ülkesinin konuşacaktı. Ne olduğunu henüz öğrenemedik. Ama veririz. Öğrenir öğrenmez. Bir yeni Twitter hesabından yeni attığı bir mesajda diyor ki küresel ortalama kişi başına karbondioksit emisyonları çok ilginç bir hesap yapılmış Oxfam kuruluşu tarafından ve UNEP de aynı zamanda yani Birleşmiş Milletler'in Çevre Programı örgütü. Şu çıkıyor sonuçta dünya çapındaki ortalamada kişi başına karbondioksit sera gazı emisyonları en yüksek gelirli %1'de 74 ton kişi başına karbondioksit ve diğer emisyon. Gelir dağılımı itibariyle alt %50'de olanların şeyine kadar 1 ton bile değil. 0,69 ton. Yani yarım tondan biraz fazla. Yarısı. Oysa en yüksek %1'i yani yüksek gelirli %1 74 ton kişi başına tüketiyor, salıyor atmosfere. Bu artık inanılmaz bir durum. Yani Bir de bu araştırmada henüz hiç plan vermeyenler var. evet. Onlara da yer vermişler. Arasında Mesela mı? Türkiye Evet. sıfır yani onları söyledik de bir daha söylemekte daha hiçbir şey söylemiyorlar yani. Hindistan, Güney Kore. Endonezya, Abi Hindistan, en büyük Meksika, üreticiler. Rusya, Suudi Arabistan, Evet. petrol bunlar petrol ve gaz ülkeleri ve Hindistan'da kömür ülkesi yani inanılmaz Endonezya'da öyle ve Türkiye'nin de hiçbir zirvede konuşmalarına rağmen çok da işte ağaç dikiyoruz demelerine rağmen hiçbirinin kapsamlı bir iklim hedefinden hiç söz etmemiş olmaları kaygı verici. Greta da diyor ki rol modeli olarak seçtiğimiz Greta Thunberg kişilerin bayağı işleri var liderlerimiz iklim krizini bu odadaki fille salonun ortasında duran fili görmezden gelerek çözmemiz biraz zor olacak diyor yani. Çok bu net sıfır hesaplarıyla onları eleştiriyor filan. Evet bu çok önemli bir mesele devam ediyor. Zengin ülkelerin iklim hedefleri 2,5 dereceye yakın 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına yol açacağını ve bunun da dünya için büyük bir felaket anlamına geleceği haberini sindirmeye çalışalım. Bir ara verelim. Ondan sonra da bir gene maalesef bir başka hayat ağı ile ilgili bir başka haberimiz olacak. Yani biyoçeşitlilik krizine değineceğiz. İklim krizinin ikizi varoluş yok oluş meselesi. Onu ilk kapsamlı araştırma ilk defa yapıldı. Ona da birazdan değinme fırsatı bulacağız. Bir ara verelim. Açık Gazete. Elvis Presley'den dinledik. Kral diye bilinen 1956 yılında ilk bir numaraya yükselen listelerdeki bir numaraya yükselen şarkısı ve albümü Heartbreak Hotel aynı adlı albümden aynı adlı şarkıyı yani Kırık Kalpler Oteli ilk milyonu aşkın sayıda satan plakta olmuş. 1956'nın da en çok satan plağı. Ve bir şey haberinden, gazete haberinden yalnız çok yalnızlık çeken bir adamın otel penceresinden kendisini atarak intihar etmesi olayı. Tam 65 sene önce bugün olan bir parçayı çaldık Kral'dan. Heartbreak Hotel yani Yalnız Kalpler Oteli diye de çevirebiliriz. Evet, devam edelim şimdi diğer konumuzu anlatmaya. Hayat ağıyla ilgili çok önemli bir haber aktarılıyor. Yeni yapılmış bir araştırma daha. Ondan bahsedelim. Yeni bir araştırmaya göre ikiz krizinden bahsediyoruz işte şeyin. Yani iklim krizinin ikizi olan şey biyoçeşitlilik krizi. Yani iklim krizinin ikiz kardeşi bu varoluş yok oluş meselesi. Hayat ağı diye de nitelendiriliyor bu. Ve bu meseleye ışık tutan ilk kapsamlı araştırma yeryüzünde yapılmış. Yani bunlara şey de diyorlar, meta analiz de diyorlar. Daha önce yapılmış çeşitli araştırmaların yüzlercesini ortak noktalarını araştırarak bir meta analiz çıkartıyorlar. Ve canlılar alemi için önümüzde bizi bekleyen büyük tehlikeleri haber veren bir araştırma ilk defa yapılıyor. Ve yeryüzünde toprağı sağlıklı tutan ve karada bütün canlıların, tüm canlıların yaşam temelini oluşturan mikroorganizmalara, yani minik yaratıklara, solucanlara vesaire geniş çaplı zarar veren şeyin ne olduğunu bilin bakalım tespit etmişler. Pestisit, yani böcek öldürücü ya da herbisit, bitki öldürücü ya da fungisit, yani mantar öldürücü. Bunlardan kurtulmak için ve daha çok ürün elde etmek için insanların kullandığı ve büyük şirketler tarafından imal edilen kimyasal maddelerin hayat ağına büyük zarar verdiği şaşırttı mı seni bilmiyorum. Şaşırtmadı ama bunu bu meta analiz insanı derinlemesine etkiliyor. Hüzün verici ve çok ürkütücü bir hikaye tabii. Bunu da söylememiz lazım. Tabii teker teker yapılan araştırmaları biliyorduk. Dolayısıyla bir yönüyle şey değil, şaşırtıcı değil ama bu araştırma, bu meta araştırma 400 ayrı araştırmayı kaplıyor. Ve evet, 275 tür üzerindeki etkisi bu zehirlerin. 284 ayrı pestisidin de bakılmış ve bunun sonucunu açıklamışlar. Bu çok çarpıcı tabii. Evet, yanlış söyledin ama hemen düzeltiyorum. Zehir değil. Yani dünyada sadece Türkçe dilinde bilebildiğim kadarıyla ilaç diyoruz biz bunlara. Evet. Başka hiçbir dilde rastlamadım ben ama vardır. Bilen dinleyicilerimiz söylerlerse kardeş ilan ederiz onları da. Yani zehire panzehir diyen ender dillerden bir tanesi bizimki. Hala ilaç olarak kullanılıyor. Bunlar yani yasaklanmış pestisitler, böcek öldürücüler dışında kalan kimyasalların etkisi, evet, üzerine yapılmış üstelik. Yani zaten yasak olanları hesaba katmamış. O yüzden o da daha Amerika'da. Da... Yani evet. Türkiye'de mesela, Amerika'da yasaklı olup Türkiye'de kullanılabilen ya da başka ülkelerde kullanılabilen zehirler de var. Evet, o da var. Üstüne üstlük yani katman katman yükselen hayat ağına ilişkin son derece ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Bu toprak bütün her canlının, deniz canlıları dışındaki bütün canlıların temel hayat ağını oluşturan toprağa, toprak yapan börtü böceğin, solucanların ve diğer canlıların hayatının niye tehlikede olduğunu sırf kar elde edilsin diye ortaya koyan çok ilginç bir araştırma. Hem Guardian'da görmek mümkün bunu Damien Carrington imzasıyla, hem de Jessica Corbett imzasıyla da Common Dreams'de görmek. Yani biyolojik çeşitlilik, ki hayatın temeli olduğunu söylüyorlar biyolojik çeşitliliği. En başından beri incelemiş, üzerine kitaplar yazmış bilim insanları. Hayat demektir diyorlar. Onun bizzat hayatın tehlikeye düşeceğini ortaya koyan çok çarpıcı bir araştırma ve önemli, itibarlı bir dergide yayınlanmış. Bizim de görevimiz bu tarz yeni araştırmalara, meta analizlere yer veren haberleri Açık Gazete'de sizlerle paylaşmak. Frontiers in Environmental Science dergisinde, yani çevre bilimlerinin cepheleri diye çevirebiliriz, sınırları ya da, bu itibarlı bir dergi ve bayağı alarm veriyor, uyarı çanlarını çalıyor. Tarımda kullanılan pestisitlerin böce kıyamet diye Türkçe'ye aktarabileceğimiz bug apocalypse diyorlar. Yani bayağı böceklerdeki muazzam bir çöküş var zaten böcek hayatında ve onlar şeyleri tabiatta hayatın çoğalmasına yardımcı oluyorlar. Başta arılar olmak üzere polinasyonla. İşte onun çok daha sıkı tedbirler alınması gerekir. Bu böcek ve diğer pestisit ve şeyleri imal eden şirketlerin mutlaka sınırlandırılması gerektiğini de ortaya koyuyorlar. Türkiye'de de bu konuda en çok çalışmaları yapan bilim insanlarından Bülent Şık bunları açıkladığı için de Türkiye'de yapılmış kendisinde parçası olduğu araştırmayı açıkladığı için de hukuken cezalandırılma yoluna gitmişti. Neyse ki sonunda beraat etmiş olduğunu öğrendik. Bu açılan davadan akıl almaz şeyler oluyordu. Onu da söyleyelim. Yani canlılar alemi için büyük tehlikeler devam ediyor ve kar hırsını durdurmak gerekiyor. Hayati toprak organizmalarının korunması için pestisitlerin yasaklanması, sınırlandırılması şart diye düşünülüyor. Ve yani çok hatta ilginç bir şey yazı da yayınlandı Guardian'da bir makale. George Marshall var, önemli bir araştırmacı. Hiç aklına bile getirme diye de bir kitabı vardı. Alt başlığı kitabın beyinlerimiz neden iklim değişikliğini görmezden gelmeye göre ayarlanmış diye bir kitabı var. O kitabın yazarı aynı zamanda kendisi bir şeyin de başında, bir çevre kuruluşunun başında bulunuyor. Ve bayağı yayınlar da yapıyor. Climate Outreach diye bir kuruluşun başında kurucu direktörü şeyi söylüyor o da. Mesela Covid Britanya'yı öncelikle ele alan Brexit hakkında muazzam paralar harcanarak kampanyalar yapıldı halkı aydınlatmak için diye mesela. Yani ta 2004'te mesela terörizmin tehlikeleri üzerine Britanya'da 8 milyon sterlin yani 10 milyon dolara yakın bir para harcanarak 2004'te her ev halkına 22 sayfalık bir broşür dağıtılmış. Terörizm nedir, nasıl korursunuz kendinizi diye. Ondan sonra birden Brexit gelince yani Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda 100 milyon sterline çıkan bir şey kampanya yapmışlar anlatmak için neden çıkmalıyız diye, Brexit olmalı diye. Daha sonra daha da artan bir parayla Covid-19 üzerine iyi de bir bilgilendirmek için vatandaşları mücadele için Covid-19'a karşı pandemiye 2020'de 184 milyon sterlin harcanmış. Peki diye soruyor. Bunları anladım. Vatandaşların bilme hakkı iklim yani gelmiş geçmiş belki de en büyük tehlike olarak bilim insanlarının defaatle söylediği şeye karşı neden bir harcama yapılmıyor? Neden bir bilgilendirilmiyoruz diye de soruyor. İlginç değil mi? Kesinlikle. Vardır ama bir cevabı. Ha? Vardır herhalde bunun bir cevabı. Valla kendisi şeyleri de bilmiyor diyor vatandaşların. Hiçbir şekilde bilme hakkı olduğunu da bilme hakkı olduğunu bile bilmiyorlar diyor. Bilgilendirilme hakkı olduğunu. Mesela Rio iklim sözleşmesinden bahsediyor. George Marshall çok önemli bir iklim aktivisti ve yazar aynı zamanda. Rio İklim Anlaşması 1992'de ta 92'de daha yeni yüzyıla ve bin yıla 10 yıl varken neredeyse yapılmış olan meşhur Rio İklim Sözleşmesi'nin 6. maddesine bakalım diyorlar diyor ve hükümetlerin vatandaşlarını enforme etmek, bilgilendirmek, eğitmek ve onlara danışma hakkından bahsediliyor. Yani bu bağlayıcı bir taahhüt. ve kelimesi kelimesine 2015'teki Paris Anlaşması'nda da geçiyor diyor. Yani başta bu hükümetlerin bu işte uğraşmaması bir problem değilmiş gibi görülebilirse de öyle değil mesele diyor. Kesinlikle öyle değil diyor. Ve çok daha ciddi bir demokrasinin ve vatandaşlık haklarının bu yeryüzünün en büyük tehlikesi karşısında tehlikede olduğunu söylüyor. Yani şöyle şeyler varmış. Mesela 2019'da çıkan bir raporda halkın üçte biri Britanya'da bu iklim konusundaki büyük felaket, yani yaklaşmakta olan felaket konusunda bilim insanlarının hemfikir olmadıkları konusunda üçte biri öyle zannediyormuş. Yani bazı bilim adamları böyle söylüyor, bazıları küresel ısınma yoktur, iklim değişikliği yoktur diye sanıyorlarmış. Daha 2019'da oluyor bu, 1,5 sene önceki bir rapordan bahsediyor. Dolayısıyla da Covid'de olduğu gibi, gördüğümüz gibi, insanlar yeterince bilgilendirilmediği zaman ve inkar ve güvensizlik kampanyaları da gerçek hayattaki muhaberelerde, konuşmalarda geçerse ve sosyal medyada özellikle, o zaman Trump şeyine gönderme yapmıyor ama çok ciddi problemler yaratabiliyor. Bunun örneklerini de veriyor yazısında. Dolayısıyla ama hep bardağın boş tarafından bakmış. Üçte biri böyle düşünüyorsa üçte ikisi de demek ki olumlu düşünüyorlar. O yüzden broşürü yapmaya gerek duymamışlar. Duymamışlar, evet, aynen öyle. George Marshall önem verdiğimiz yazar ve aktivistlerden biri. Yani artık hükümetlerin resmen sürdürülebilir, devamlı ve vatan kendi yurttaşlarıyla sorumlu olduğu, hesap vermek zorunda olduğu yurttaşlarla sürekli ve enforme bir angajmanı olması gerekir diyor, gelişmeleri diyor. Bu ama olmuyor gördüğümüz gibi. Hatta hiçbir ülkede doğru dürüst her gün çıkan sayısız araştırmadan hiç olmasa bir kısmına değiştiren ve halkların mücadeleleri anlatan hiçbir medya organı olmayınca da böyle bir sonuca varıyoruz işte. Bu yani bir vitrin süslemeden ibaret kalıyor diyor. O yüzden de çok önemli bu işin üzerine, yani hükümetlerin iklim krizi hakkında neden bilgi vermek zorunda oldukları halde hiçbir bilgilendirme kampanyasına girişmediklerini soruyor George Marshall. Bir yandan tabii Türkiye'de de mesela çok ciddi bir şey var. Günlerdir İkizdere'de, Rize İkizdere'de taş ocağına karşı günlerdir direnişi sürdüren insanlar var. Kadınlardan birisi, bir toplantı da yapılmış. Toplantı denebilirse buna eğer. Ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapmış. Bilgilendirme, tırnak içinde bilgilendirme toplantısı. Ağaçlarınızı neden kesiyoruz toplantısı? Evet. Ve mesela günlerdir direnişi sürdüren direnişçilerden bir tanesi, kuşlar bile ağaçlardaki yuvalarından düşüp ölüyor demiş. Birisi de bilgilendirme toplantısına katılan bir yurttaş da, vadimiz, yaşam alanlarımız yok ediliyor, siz bize ne söylüyorsunuz demiş böyle. Böyle de bir durum var. Hatta bir de başka bir şeyden bahsedebiliriz. Dün zaman bulamadık, veremedik ama plastik geri dönüşüm konusunda dün de üzerinde durma fırsatı, iklim içinde biraz denizlerin kirlenmesiyle ilgili konuşma fırsatımız oldu bir uzmanla da, iklim içinde doçent Ülgen Altar'la yaptığımız konuşmada gayet çarpıcı bilgilere de ulaşmıştık. Ama bir de şey var, plastik geri dönüşüm bir başka dönüşüme, trajikomediye dönüşüm halini almış durumda. Adana'da çevreyi kirleten, tırnak içinde, geri dönüşüm tesislerine rekor cezalar kesildiği haberi var. Belki bunu da birazdan izleyebiliriz. Yani geri dönüşüm adı altında çevreyi korkunç şekilde kirlettikleri, sen fotoğraflarını da videolarını da gördüğünü söylüyordun galiba. Video mu, fotoğraf? Evet, evet. Hem fotoğraflar hem videolar var. Sosyal medyada paylaşılmıştı. Çok çarpıcı tabii. Bir yandan bütün bunların izinlerinin, ruhsatların, hatta teşviklerin hükümet tarafından verildiğini söylemekte fayda var. O kadar büyük bir artık, özellikle bu fotoğrafların ortaya çıkması, özellikle Adana'da, yani nehir kayalı kenarlarının tamamen plastik çöplerle kaplanmış olması hükümeti bile harekete geçirmiş. 133 tesiste denetim yapmışlar bir anda ve 26 işletmenin faaliyetlerini durdurma kararı almışlar. 7 milyon lira idari para cezası vermişler bu şirketlere. Yani geri dönüşüm yapacağız diye İngiltere'den özellikle ve diğer Avrupa ülkelerinden çöp ithal ediyor Türkiye. Onları alıp, hani yaktıklarını biliyoruz. Bazılarını yakmıyorlarmış bile, alıp kenara atıyorlar, deniz kenarına geri dönüşüm yapıyoruz diye. Bu ortaya yani çıkmış oldu. Tam bir skandal. Akdeniz'de evet bir skandal ve bir de burada nükleer tesisi soğutma şeyi olarak da kullanılacak denizlerin yakınlarından bahsediyoruz, Mersin'de, Akkuyu'da. Evet, yani plastik geri dönüşüm bir trajedinin trajikomediye dönüşüm halini almış durumda. Öte yandan da plastik geri dönüşüm böyleyken Amazon şirketinin de geçen yıl pandemide Avrupa'daki satışlarından 53 milyar dolar, yani bir yıl öncesine göre 12 milyar dolar daha fazla para kazandığı ve ne kadar vergi ödediği ortaya çıkmış. Sıfır. Sıfır dolar, evet. Sıfır vergi politikası. Evet, sebep ne peki? Net sıfır. Net sıfır hedefleri. Zarar ettik diyor. Kâr Avrupa'daki etmedik satışlarında. Yani bir yıl öncesine göre pandemi şartlarında çok daha arttı tabii. Amazon gibi şirketlerin devir teslim meseleleri. Herkes evlerine kapanınca filan. Sıfır doların sebebi şirket 12 milyar dolar daha fazla para kazandığı halde 1,5 milyar dolara yakın zarar ettiğini ileri sürüyor. İnanılmaz bir durumdan bahsediyoruz yani. Ve işte böyle zengin ülkeler aylar boyu aşı ve teknoloji istiflerken de Hindistan'da ve Hindistan'ın komşusu Nepal'de, Brezilya'da, Tayland'da ve diğer gelişme yolundaki ülkelerin kontrolden çıkmış COVID salgınının pençesinde oldukları da gözleniyor. Hindistan'ın komşusu Nepal'de feci bir durum var. Latin Amerika'da, Brezilya'da, sonradan Arjantin'de de şimdi. Bütün hastane kapasiteleri dolmuş vaziyette ve hasta bakımı yapılamıyor. Hindistan'da zaten artık şey deniyor resmen, oksijen tüpünü de al gel, geleceksen hastaneye falan diyorlarmış insanlara. O da zengin olanlara. Hayvanlarda bile artık pozitif testleri çıkmaya başladı Hindistan'da. 8 tane aslanda çıkmış, yani hayvanat, evet, bahçesi denilen hapishanelerde yer alan hayvanlarda bile çıkmış. Evet, çok acayip bir durum var. Bu arada da bütün bunlar tartışılırken Brezilya ve Arjantin'deki durum da gerçekten vahim. Bütün kapasiteler dolmuş, aşılmış ve taşılmış. Türkiye'de de yeni vaka sayısı açısından dünya ikincisi, toplam vaka açısından da dünya beşincisi olduğunu görüyoruz. Hindistan'da ünlü ekonomi profesörü Jayati Ghosh daha en kötüsünü görmedik demiş, işin kötü tarafı. Ve yani Democracy Now'da yaptığı bir mülakat, Democracy Now radyosunun kendisiyle yaptığı mülakatte ve televizyonunun, daha kötüsünü görmedik ve üstelik aşı patentini kaldırmak ve kitlesel olarak aşılamak lazım insanları ve bu virüsü denetim altına alamazsak yeni mutantların, yeni varyantların geleceğini de söylemiş. Kendisi de bayağı ünlü bir Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük üniversitelerinde hocalık yapmakta olan ekonomi profesörü Jayati Ghosh'tan bahsediyoruz. Böyle bir durum var. Türkiye'de de emniyetin bu genelgesi, polisin davranışlarını filme almak, videoya almayı filan, fotoğrafını çekmeyi engelleyen ve polisin de uyguladığı genelge var diyerek uyguladığı halka karşı yapılan kötü muamelelerde bu genelgeye karşı 36 baronun dava açtığını söyleyelim. Yargılanan gazetecilerin davalarının 1/3'üne de yakın bir bölüm, yani %61'inde de mahkeme heyetinin en az bir kere değiştiği bunca yıl içinde. Yani %61'i mahkeme heyeti değişikliğine uğramış. Ve bir de hukuk meselelerine değinirken AİHM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17-25 Aralık davaları için yayın yasağının ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar vermiş. Bunun kaldırılması bekleniyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanıyor mu çok tartışmalı. Gene milletvekili, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu karara bağlamış. Onu da belirtmek lazım. 5000 euro manevi tazminat cezası vermiş AİHM. Ama devletimiz parası neyse verir bence. Belki de. HDP eski eş genel başkanı Demirtaş da Kobane davasıyla ilgili olarak bir hakimler heyetinden ziyade Cumhur İttifakı temsilcisi gibi davranmaları boşuna değil, mahkeme heyeti açık bir siyasi çalışma yürütüyor demiş Edirne cezaevinden. Ve bir de şeyi de söyleyelim, Boğaziçi Üniversitesi'nde de şeyler devam ediyor. Akademisyenler ve öğrencilerin atanmış rektöre, seçilmemiş rektöre ve ekibini protesto ediyorlar. 3 Mayıs'ta da rektörlüğe sırtlarını dönerek Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin protesto ettiğini, bunu da dijital olarak yaptılar bu sefer ama. Dijital. Son birkaç gündür artık üniversitelerde de yüz yüze ders yapılamadığı için tam kapanma, tırnak içerisinde tam kapanma döneminde, ama akademisyenler tam kapanmada da devam ediyor. Evet, onu hatırlattın, evet. Çok iyi oldu yerinde. O yüzden giden, evet, oraya gitmek yerine online olarak bir araya geliyorlar. Yine cübbelerini giyip gene protestoya devam ediyorlar. Evet, bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim ve Cengiz Aktar'la konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, günaydın Ömer Beyciğim. Hayırlı günaydın. Sabahlar Özdeş Bey. Evet, nasılsınız? Maşallah. İyi olun inşallah. İyiyiz. Gayet iyi. Seni de öyle görmemiz, duymamız gayet iyi geliyor bize. Bugünkü, evet. Kıbrıs'tan başlayalım. Kıbrıs'tan mı? Kıbrıs'a bir cephe mi açtık? Yani açıldık. Açılmasıyla kapanması bir oldu esasen. Evet. Yani hakikaten bu cepheler sapır sapır dökülüyor. Bakalım ne olacak? Şimdi bu 30 Mart'ta, geçtiğimiz 30 Mart'ta MGK'da olağan bir toplantıda bir karar alındı ve o karar uygulandı. Şöyle diyordu o karar, hatırlatayım, önemli bunlar. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine adadaki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan, bu hakkaniyet lafı çok önemli. Türkiye'nin dış politikasının yapı taşlarından biri oldu bu hakkaniyet. Ne demekse öyle bir kavram yok uluslararası hukukta. Esas alan bu hakkaniyeti, kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtildi. Tamam mı? Bunun üzerine işte gidildi bu toplantıya. Geçen hafta anlattık. Bu toplantı kararı ta 2019'da Akıncı da başkanken alınmıştı. Ama arada tabii bir dolu değişiklik oldu. Akıncı yollandı, yerine Tatar getirildi. Seçildi demiyorum bak. Ve iki devlet üzerinden bu mesele gündeme getirildi. Yani bu tam bir bile bile lades. Yani bütün dünya bu toplantıdan bir şey çıkmayacak diyordu ve nitekim öyle oldu. Şimdi Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bu süreci tamamlamaya dönük görüşlerine karşılık Türkiye tarafı veya Türk tarafı diyelim, hem Kıbrıs Türk hem Türkiye, işte egemen eşitlik ve uluslararası statü diye tutturdular. Ve bugüne kadar, yani 1974'ten bu yana devam eden zemini, yani masayı devirdiler ve o zemini reddettiler ve iki devlet de ısrar ettiler Cenevre'de. Yani o işte konuştuğumuz gün son gündü zaten ve akşamına da neyin ne olduğu ve olmayacağı ortaya çıktı. Şimdi Tatar, Ersin Tatar, yani KKTC'nin Cumhurbaşkanı, o da bir nevi kayyum yani açıkçası. Eski bir iş insanı kendisi. Evet evet, tabii Sabah gazetesinde falan çalışırdı diye hatırlıyorum ben, değil mi? Bu yani gazetecinin de ötesinde bayağı iş insanı kimliğiyle temayüz etmiş bir vatandaş. Şimdi 6 maddelik bir şey sundu. Hakikaten bir şey yani. Buna başka bir şey demek de mümkün değil. Herhalde mülkiye birinci sınıf ikinci hafta talebesi falan yazabilir yani, seviye o. Ya hakikaten bu kadar iptidai bir plan görülmemiştir. Ve üstelik yani 1964'ten beri, yani 74 öncesinden beri Kıbrıslı Türklerin katılmadığı, dahil olmadığı bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nden statü talep ediyor ve eşitlik düzeni yaratılmaya çalışılıyor. Nasıl? Bir uluslararası oldu bittiyle. Efendim neymiş? Hem uluslararası camia, Birleşmiş Milletler, hem Kıbrıs Cumhuriyeti KKTC'yi tanıyacakmış ve bunun üzerinden iki devlet işbirliği yapacakmış. Güvenlik Konseyi KKTC'nin varlığını garanti altına alacakmış. Eğer mümkünse bir çözüm de bulunacakmış arada. Garantörler olduğu gibi duruyor. Yani Britanya, Türkiye, Yunanistan. Oysa yıllardır, hatırlarsın bunu çok konuştuk yani bu sabah yayınlarımızda. Hem Britanya hem Yunanistan bu garantörlüğü istemiyorlar. Bir tek Türkiye istiyor. Yani bu tamamen ahı gitmiş, yani modası geçmiş, bir anlamı olmayan bir eskide kalmış, yani bir manası, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi. Yani neyin garantisi yani? Dolayısıyla fakat yani garantörler zamanı değişmiş artık. Zaman dışı kalmış bir. Ama aynen öyle. Tabii işte modası geçmiş dediğim o. Evet. Bu arada tabii yani o kadar acıklı bir durum ki afra tafraya tabii o ayrı, tabii o KKTC yazan üstünde maskeler falan, onları gördünüz mü? Gördük. Evet. Ondan sonra şimdi Britanya özellikle Avrupa Birliği'nden ayrıldığından bu yana artık böyle bir tuhaf bir oyun oynuyor uluslararası planda. Ve KKTC, yani Kıbrıs'ta da yani bir şeyler deniyor falan, böyle bir takım laflar dolaşıyor, dolaştırılıyor. Bu Jack Straw vardı, eski Dışişleri Bakanı. O artık bu KKTC'nin bağımsızlığı tanınmalıdır falan diye konuştu mesela. Bunlar hep danışıklı dövüşler yani, hesaplı laflar tabii. Fakat bu 6 maddelik o iptidai planı Britanya'ya bile kabul ettiremediler. Ya bu kadar da olmaz falan demiş adam, yani oradaki Dışişleri Bakanı oradaydı biliyorsunuz. Tabii sonuçta bu Guterres için, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri için bir fiyasko. Yani hakikaten bu bütün dünya, ya bundan ne çıkacak, ne toplanıyorsunuz, harcadığınız paraya yazık falan diyor. Cenevre'de toplantı yapmak ne demek? Ondan sonra ama işte böyle yani uluslararası bürokrasiler böyle çok yavaş hareket ediyorlar maalesef ve işte neyin ne olduğunu da anladılar. Ucu açık bırakıldı ve hakikaten reddedildi. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir ortak zemin yok. Bir daha konuşmak için bir dahaki toplantı içinde ileride bakarız 2-3 ay sonra falan diye tamam ucu açık bırakıldı. Ve evli evine, köylü köyüne döndü. Evet, yani Guterres'te, Antonio Guterres'te net bir dille de koydu galiba ortaya. Yani hiçbir görüş birliğine varılamamıştır. Tabii, ortak, hiçbir net ortak bir zemin yok. Yani ne üzerinden konuşacağımız zaten toplantının özü oydu. Ve bunu resmen söylemesi de tabii biraz üzücü yani. Böyle bir canım sen ahı gitmiş vahı kalmış bir süreç yani bu evet. Bitmiş bir iş yani maalesef yani bunun üzerine artık ısrarla gelip bir şey olacakmış gibi yani bu mesnetsiz umut bu aynı yani pek çok konuda olduğu gibi yani hiçbir şeyi yok oluru yok yani ya Türkiye dünyaya karşı gibi bir tablo çıktı ortaya öyle diye. Peki bu görüşmelerde Rusya'nın bir açıklaması var mıydı? Var var tabii hepsi o da Moskova'da reddetti. Washington'da da reddetti, Brüksel'de reddetti, New York, Birleşmiş Milletler'de reddetti. Reddetmeyen yok. Yani hakikaten şu dönemde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni bir uluslararası sorunla ilgili aynı tavrı almaya almalarını başaran tek ülke Türkiye. Bu da bir başarıdır yani. Küçümsemeyecek. Ömer. Evet. Rica ederim. Neyse bunu şimdi bugün başlayacak olan yeni başlayacak olan Mısır. Türkiye-Mısır istikşafi görüşmelerinde belki ele alırız. Valla her ülkeyle sorunları olan olan her ülkeyle yüksek stratejik işbirliği mekanizmaları kuruyorlar biliyorsun. Ondan sonra ama onlar pek bir şey çıkmıyor yani şimdilik. Şimdi oraya Sedat Önal'ı yolladılar. Sedat Önal galiba değil mi? Evet. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bunlar siyasi kadrolar değiller biliyorsunuz. Yani bakan yardımcıları bakan tarafından atanıyor ve dış işlerinde de bu epeydir süre gelen bir adet oldu artık. Bakanlık içinden atanıyor yani onlar diplomat sonuçta neyse. Bakan o gitti ve bir heyetle bitmiş diye biliyorum toplantı öyle okudum yani ve yok bugün başlıyor diye bir haber vardı. İşte. Vallahi ben 5 ve 6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleşti. Gerçekleşecek de şöyle yani bitmişten kasıt şu Mısır gazetelerinden gazetecilerinden daha doğrusu gelen haber Mısır'ın Türkiye'den talep listesi hazır onu takdim edecekler. diyor Mısırlılar. Yani evet. İnisiyatif tamamen Mısır'da çünkü. Yani Mısırlılar gelmiyor dikkat ederseniz. Bu üçüncü defa mı, dördüncü defa mı ne Türkiye'den heyetler gidiyor. Mısır'dan daha kimse hiç kimse gelmedi. Ne Ankara'ya evet. Ne İstanbul'a. 2013'ten bu yana da iki ülkede diplomatik ilişkileri maslahat güzel seviyesinde yani yok seviyesindeydi. Ama yani burada inisiyatif tamamen Kahire'de. Ve İşte Nervana Mahmut Mısırlı gazeteci bu işi çok yakından takip ediyor. Ona göre listenin külliyen Ankara tarafından uygulanması mümkün değil diyor. Yani pek çok şey istiyorlar. Özellikle İhvan'la yani Müslüman kardeşlerle ilgili olmazsa olmaz şartları var. Libya ile ilgili olmazsa olmaz şartları var. Şimdi geleceğim oraya. Yani orada Türk askerinin ve çapulcuların veya başı bozuk diyelim çekilmesi Türkiye tarafından. Bunlar Mısır'ın listesinde var yani Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için. Yani bu da bir nevi Kıbrıs fiyaskosuna doğru gidiyor yani. Mümkün değil o yapmaları. Öyle mi? Evet. Peki oradan şeye geçelim o zaman istersen. Bu Libya cephesi. Libya cephesi bir dolu gelişme var. Şimdi geçen hafta aşağı yukarı her hafta hatırlatıyorum. Yani haftada 10 tane falan demeç veriliyor. Bu Libya'daki yabancı askerler, yani hem paralı askerler hem düzenli askerler Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili adı verilmeden tabii. 10 demeç falan en aşağı, yani sayamazsın o kadar çok ve muazzam bir baskı var tabii Ankara'nın üstünde. Şimdi Nisan'da geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 2 tane karar çıktı. Yani arda arda. Değişik meselelerle ilgili ama her seferinde taraflara ve yani üye devletlere acil çağrıda bulunuluyor. Ve 23 Ekim 2020'deki ateşkes anlaşmasının tam uygulanması, Birleşmiş Milletler'in üye devletlerinin tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan herhangi bir ön şart olmaksızın geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. Birinci kararda bu var. İkinci kararda da silah ambargosu meselesinden bahsediyor. Bunu hatırlatıyor ve yine tüm üye devletler tarafından 1970 sayılı 2011'de alınmış ta silah ambargosu kararı kapsamında uygulanan uygulanması gerekenlerin yerine getirilmesi, tüm silahlılara verilen desteğin çekilmesi, paralı personel ve üye devletlerin çatışmaya müdahale etmemesi ve çatışmayı şiddetlendirecek önlemler almamasını talep ediyor. İkinci karar da bu. Yani devamlı bir parmakla işaret ediliyor. Sadece Türkiye değil tabii ama esas Türkiye. Yani öyle anlaşılıyor. Çünkü bir rakamlar açık. Yani en fazla Sudanlı ve Suriyeli başıbozuk paralı asker var Libya'da ve Sudanlı askerlerin her iki tarafa da destek verdiği yani, söyleniyor ama yani en azından Suriyelileri kimin getirdiği belli. Şimdi pazar günü geçtiğimiz pazar Avrupa Konseyi Başkanı, bu koltukçu var ya hani, Charles Michel, Ursula hanımefendiye yerini vermeyen, onun kafası karışmış. O halbuki yani Ankara ile arası çok iyidir onun, biliyorsunuz. Tüm paralı askerleri ve yabancı askeri personeli Ekim ateşkesi, demin adını ettiğim anlaşması kapsamında hızla Libya'dan ayrılmaya çağırmış, değil mi? Acaba Ankara'dan icazet aldı mı? Yani ben bilemedim yani. Sen ne dersin? Charles Michel. Bağımsız bir şey değil mi? Örgütün başında değil mi o? Yani öyle tabii de yani bu doğrudan doğruya Ankara'yı ilgilendiren bir mesele. Yani vallahi bir alır mı yani boyun ölçüsünü diye düşünüyorum. Neyse, pazartesi. Şimdi bu baskı sonucunda tabii devamlı heyetler gidiyor. Bir heyet geldi biliyorsunuz Libya'dan. 14 bakanla başbakan geldi. Bir dolu şey imzalandı. Hiçbir şey, onların hiçbirinin arkası gelmedi ve gelmeyecek de muhtemelen. İşte yeni havaalanları, yeni yollar, şunlar bunlar falan. Geçen hafta konuştuk yanılmıyorsam. Bu sefer Çavuşoğlu koşa koşa gitti pazartesi günü ve mevkidaşı yeni Dışişleri Bakanı Necla Elmanguş'la görüştü. Libyalı bakan Türkiye'yi Libya ile ilgili Berlin Konferansı, hatırlıyorsunuz 2020'nin başında, sonuçlarının yanı sıra ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya yönelik adımları atmaya çağırdı basın toplantısında. Açık açık Çavuşoğlu'nun yüzünü görmeliydiniz. Ve Türkiye'yi ülkedeki tüm yabancı güçlerin, paralı askerlerin varlığını sona erdirmek için işbirliğine çağırdı bir de. Yani o diplomasi de öyle konuşulur malum. Buna mukabil Çavuşoğlu da ya bizim anlaşmamız var ama Memorandum of Understanding'imiz var dedi. Yani biz burada Rus askerinin Suriye'de bulunduğu gibi biz davetli olduğumuz için buradayız. Biz bir yere gitmeyiz demeye getirdi. Ama kazın ayağı öyle değil tabii. Israrla anlamak istemiyorlar. Aynı bu iki devlet, Kıbrıs'taki iki devlet meselesi gibi. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu demin adını ettiğim ateşkes anlaşmasından sonra kaleme aldığı UNSMIL'in yani Birleşmiş Milletler'in Libya'daki özel misyonunun kaleme aldığı upuzun bir yol haritası var. Yani çözüm için yol haritası. Şimdi bu yol haritasında bundan daha önce bahsettim bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 6. maddenin 10. şıkkında şöyle diyor. Yürütme organının yani hükümetin, geçici hükümetin, Libya devletinin dış ilişkilerinin istikrarına zarar veren veya verecek veya ona uzun vadeli yükümlülükler yükleyen yeni veya eski hiçbir anlaşma ve kararı dikkate almayacağını belirtiyor yol haritası. Yani Türkiye'nin 2019'da bu imzaladığı askeri işbirliği anlaşması ve deniz sınırı anlaşması, bu var ya zihni sinir böyle paralel böyle yatay giden bir deniz sınırı var biliyorsunuz Türkiye ile Libya arasında. Bir sürü şakası yapıldıydı. Cezayir'le de yapalım madem öyle. Tunus'la da yapalım, çekeriz bir çizgi falan diye. Evet, şimdi bu anlaşmanın da kadük olduğu anlamına geliyor bu okuduğum madde. Ama bunu maalesef ısrarla Ankara anlamak istemiyor. Bakalım nereye gidecek yani. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz ama bu herhalde sonunda bir özel güvenlik konseyi kararına gidecek bu iş. Öyle mi? Öyle. Başka çaresi yok. Çıkarmıyorlar. Şimdi rakam vereceğim. Şimdi o rakamlara geçmeden önce bu Leyla Hanımefendi'den, Necla Hanımefendi'den bahsedelim biraz. Bu Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve aslında bir sivil aktivist. Adalet ve Barış İnşası Merkezi'nin Doğu Menonist Üniversitesi Virginia'dan mezun aynı zamanda ve ilginç bir şahsiyet, Bingazili ve yani siyasetçi değil ama şimdilik işi çok iyi götürüyor ve çok yani bugüne kadar performansı çok başarılı görülüyor. Bakalım nasıl ilerleyecek tabii bu bütün bu talepler bunlar kolay değil yani. Şimdi dün bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Londra'daki biliyorsunuz buna sürekli atıfta bulunuruz. En ciddi kuruluşlardan bir tanesi Suriye ile ilgili. Bu Suriyeli savaşçıların, cihatçıların Libya'dan ülkelerine geri gönderilmelerinin Türkiye tarafından tamamen askıya alındığını belirtti. Bu askıya alınmanın paralı askerler arasında büyük hoşnutsuzluk yarattığı ve Libya'dan artık ayrılmak istedikleri. Yani adamlar gitmek istiyor. Türkiye yok durun bir dakika falan diyor. Çok ilginç bir haber. Çok iş değil yani. İş buraya gelmiş yani. Ve aynı kaynaklar yani insan hakları gözlemevi tıbbi raporlar verdikten sonra çok az sayıda paralı askerin Suriye'ye dönmeyi başardığını ve bazılarının Libya'dan ayrılmak için Libyalı milis liderlerine rüşvet para verdiklerini söylüyor. Üstüne para vermişler. Yani. Üstüne evet. Para veriyorlar evet. Evet, ve geçen ay rüşvet verebilecek kadar gelirleri var ama demek ki. Tabii. Katar veriyor o parayı. Geçen ayda Ankara'nın Libya'ya 380 Suriyeli yeni asker gönderdiğini bildiriyor gözlemevi. Yani geri çekmediği gibi yenisini yolluyor. Şimdi aslında bu orada bunları savaştırmak için falan değil. Şimdi Ankara'nın elinde o kadar çok cihatçı var ki ne yapacağını bilmiyor aslında. Mesele o galiba. Raporda, gözlemevi raporunda Türkiye'nin çıkarlarını korumak için Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı gruplarının tutma niyetinin ortasında Libya'da hala 6.630'dan fazla paralı asker var deniyor. 6.630 bayağı ciddi bir rakam yani. Rakam, evet yani. İşte bunlar taşındı yani. Bunlar Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den uçaklarla taşındılar yani aylarca, biliyorsunuz. Dün gene Libya ile ilgili Avrupa Birliği paralı askerlerin topraklardan, Libya'dan çekilmesi çağrısında bulundu. Ve yarın Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplanıyor. Bu paralı askerler meselesini ve Libya sahil güvenlik için eğitimin yeniden başlamasını görüşecekler. Yalnız bir konuyu daha görüşeceklermiş yarın Avrupa Birliği Savunma Bakanları. Türkiye'nin, bu AB'nin İrini operasyonu var biliyorsunuz. Denizde bu silah kaçakçılığını engellemek üzere kurduğu vuruluş, evet. Başlattığı operasyon, evet. Yani bu Borel başlattıydı zaten bunu. Şimdi Türkiye bu AB'nin İrini operasyonuyla Akdeniz'deki NATO filosu arasındaki işbirliğini engelliyormuş. NATO üyesi ya Türkiye. Evet. Tabii. Ama AB üyesi değil. İrini ile NATO filosu arasındaki işbirliğini engelliyormuş. Bu da konuşulacakmış yani. Nasıl? Güzel, bayağı yoğun bir gündem var. Takip edeceğiz sayende. Ya Türkiye dünyaya karşı ya. Evet. Irak, bir de son olarak Mısır'dan bahsettik. Irak var. Irak'ta da işte değerli yalnızlık var ya, işte böyle bir şey. Bir de Irak'ta şimdi asker sayısı 5.000'e çıkmış TSK. Ve orada devamlı karakol kuruluyor. Hani bir ara İdlib'de karakol kuruluyordu ya, devamlı karakol böyle. Evet. Tırlar geliyordu gidiyor. Onların hepsini biliyorsunuz işte, iptal ettiler ondan sonra. Bütün o paralar berheva oldu tabii. Önemli diyeceğim, zengin memleket nasıl olsa. Şimdi Irak'ta da devamlı sağda solda karakol kuruluyor. Ve Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve galiba bir ordu komutanı daha, yani bütün işte top brass, yani TSK'nın en tepe yetkilileri, kalabalıkları. Evet, özel bir helikopterle Irak'a o kurulan karakollardan birini denetlemeye gittiler. Irak'a gittiler kimseye haber vermeden, ne Kürdistan bölgesel yönetimine Bağdat'a haber vermeden ve tabii ki veto yediler yani. Ve galiba Türkiye'nin Büyükelçisi Bağdat Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ne yapıyorsunuz siz diye. Yani tam bir, hakikaten bir ya başı bozuk diyorduk yani Suriyeli askerlere, esas tabii görüntü başı bozukluk görüntüsü pek yaygın yani, sadece onlara da mahsus değil gibi duruyor. Evet. Şimdi son bir asker derken bir de tabii bir eski askerler var, Avrupalı askerler var malum. Bir de bu Fransız askerleri, bir de Alman askerleri, bunlar sıkılıyorlar herhalde, aldıkları maaş ne bileyim bir rahat batıyor herhalde, bir darbe mi yapmaya karar vermişler her ikisi de. Önce Hollanda ile başlamıştı bu. Bak işte. Güçlü demokrasileri, arkasından da Almanya'da bu çok çarpıcı tabii, çünkü binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıkmış. Biz müthiş ya, o şey gibi. Alman halkını koruyacağımıza ant içtik. Şimdi bize ihtiyacı ve halkımızın, bu hükümeti devirmemiz gerekiyor diye mesaj göndermişler. Çok acayip. Son bir yıldır ama Almanya'da ordu içerisinde Nazi, çeşitli Nazi gruplarına dair sürekli böyle bir temizlik haberleri vardı. Aha. Şeyde de zaten en son rapor Guardian'da çıktı. Nazilerin, aşırı sağcıların şiddet olaylarında da son bir yılda radikal bir artış yaşanmış. Dolayısıyla şey önemli bir durum aslında. Evet, önemli. Bir de şeyi de gördüm ben. Alman yani Kate Connell'ın Guardian'da bir yazısı vardı. Alman toplumu brutalize oldu. Yani zedelendi diyor. Aşırı sağ suçlar rekor seviyelere çıkmış. Bayağı binlerce şiddet olayından bahsediyor. Hepsi aşırı sağa bağlı olarak. Yani 24 bin son bir yıldaki şiddet, aşırı sağ şiddet olayları. Evet. Ve bu ben de okudum biraz bu özellikle Alman askerleriyle ilgili. Tabii bu Alternative für Deutschland yani aşırı sağ parti mecliste zaten onunla çok yakın bağlantıları var. Evet. Ama bu iş tabii yani trajikomik diğer taraftan tabii bu canlarını okurlar yani hiç yani şakası yok. Fransa'da da benzer bir şey olacak herhalde. Yani olur yok çünkü Fransa'dakilerin arasında muvazzaflar da var biliyorsun. Evet, muvazzaflar da var. Almanya'da da eski askerler. Bunda da var galiba Almanya'da da. Bir de Madrid'den de şey haber, İspanya'da da endişe verici sayılabilecek bir haber de İspanya'nın sağ kanat Vox Partisi de yönetici koalisyona girebilecek duruma gelmiş. Euronews'un evet, seçimlerden iyi hayırlı sonuçlar çıkmadı. En azından popülist sağ yükselişte öyle anlaşılıyor değil mi? Evet. Madrid'i kazandılar. Yani süreyi maalesef doldurduk. Evet. Güzel bir parça seçmiştik ama artık sen dinlemeye devam edersen aradan sonra şey yapalım. Ama seçtiğimiz parçayı da hemen söyleyelim. Daha, evet. Bu konuda Die Moritat von Machimessa. Kurt Weill'ın bestesi. Bertolt Brecht'in sözleri. Ve Lotelenia söyleyecek ve bir Laterna eşliğinde düzenlenmiş. Hay Allah. Yani cinayet ne derler? Cinayet baladları meşhur geleneksel. Onlara özenerek yapılmış bir şey. Bunu seçtik Almanya'daki son durumu anlatmak. Evet, yakışmış. Evet, teşekkür ederiz. Ama onu aradan sonra ancak bekleyeceğim. Pekala. Hoşça kal, teşekkür ederim. Dinliyorum. Görüşmek üzere. Geez, hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun saat 9.38 oldu. Ve biraz önce dinlediğimiz şarkı aslında bir önceki programın devamı sayılabilirdi. Çünkü Cengiz Aktar'ın programı için ve orada konuştuğumuz Almanya'daki eski askerlerden çok acayip darbe planı üzerine aklımıza gelen bir şarkıydı. Die Moritat von Machimessa, Kurt Weill'ın, büyük besteci Kurt Weill'ın bestesi. Sözleri de Bertolt Brecht'e, büyük şair ve yazar Bertolt Brecht'e ait ve seslendiren de Lotelenia'ydı. O da çok büyük bir tiyatro oyuncusu ve şarkıcısı. Onların üçünden dinlediğimiz bir parçaydı. Yani son derece aslında sürreal gibi, gerçeküstü gibi gelen bir haber bu. Cem Dalaman da Voice of America'da yazmıştı. Amerika'nın Sesi gazetesinde. Yani Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları binlerce emekli askerin. Yani sayıları 18 bini mi ne buluyor yani? 13 bin pardon. 13 bin emekli ve eski askerin koronavirüsü salgını kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiriyor ve salgının varlığını reddediyor, inkar ediyor. Bu hareketin içine sızıyorlar. Berlin'de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkarıp devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenleme planları konusunda da iletişiyorlar. Yani çok aslında şaka gibi gelmekle beraber son derece ciddi bir durum. Ya Fransa'da da aralarında muvazzafların da bulunduğu emekli askerlerin de bu halkı kurtarırız, Fransa'yı biz deviririz, yeni bir hükümet kurarız demesinden sonra demokrasinin en kuvvetli ülkelerinden bahsediyoruz. İlk önce Hollanda'dan başlamıştı bu iş. Alman ordusu Gaziler Birliği de bir açıklama yaparak eski askerler Gaziler Havuzu Alman devletinin hepimizin ortak şekilde temsil ettiği değerlere karşı tavır alıyor diye bir eleştiri geldi. Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel de 4000 polis teyakkuzda olacak. Beklenmedik olay ve katılımcılara karşı hazırlıklı izliyorlar. Yani o kadar hafife alınacak bir durum olmadığı anlaşılıyor. Yani ta 2017'ye kadar gidiyor. Yani geçen sene bir yedek subayın bilgisayarında Almanya'nın önde gelen bakan ve siyasetçilerin isimleri, telefonları, özel adresleri var ve bir suikast hedefli liste bu. 2017'de de bir üst teğmenin adı verilmiyor. Yani Franco A diye geçiyor. Onun üzerinde de dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin adının yer aldığı benzer bir suikast listesi bulunmuş. Yani büyük bir saldırı düzenlenmesi ve saldırıyı mülteciler gibi yapmış gibi göstermeyi planladı. Yani çok büyük bir komplo aslında hazırlanan. Ve 2018'de de Hannibal'in Gölge Ordusu adı verilen bir gruba karşı yürütülen bir gizli operasyon olmuş. Tamamı askerlerden oluşan ve aralarında bir albayın da bulunduğu oluşum X günü adını verdikleri bilinmeyen bir tarihte Almanya'daki siyasetçilere suikastler zinciri yapıp iç savaş çıkartmayı ardından da darbe planladığı belirtilmiş ve çok sayıda askerin ordudan uzaklaştırıldığı konuşulmuş. Çok acayip yani demin verdiğimiz haberle birlikte okunursa yani polisin 24 bin bir önceki yıla göre de %6'lık bir artışla 24 bin aşırı sağcı suçu ortaya çıkarttığı polisin kayıtlarına geçtiği şey yapılırsa bayağı ciddi bir şey ve bütün meseleyi aslında fiziki saldırılar, dayak ve cinayeti de içeriyor. Nazi'sin sembolleri kullanılıyor. Yahudi düşmanı, antisemit şeyler de var, konuşmalar da var. Nazi Almanya'sının yani sonu tamamen ortadan kalktığını düşünenler için kötü bir haber olabilir bu. Bu aslında 2015-16'dan sonra Almanya'ya yaklaşık 1 milyon kadar Suriye'den göçmen gitmişti. Tam da bunun ardından bu olaylar gerçekleşiyor. Bazı saldırılar da olmuştu Almanya'da ve AfD büyük eylemler yapmış. Henüz parti değildi, hareketti henüz. Yüz binleri sokağa döküyordu. Demek Almanya ki bu için alternatif partisi, evet AfD. Evet, bunun içerisinde Nazilerin olduğu da söyleniyordu. Demek ki ordu içerisinde de zaten varmış ve güç buluyorlar bu kitle eylemlerinden demek ki. O dönemlerde de yapılmış. Şimdi de koronavirüs tedbirlerini protesto edenler arasında Almanya'da büyük oranda şeyler var. Irkçı AFD'ler vesaireler var. Ve önemli bilgiler de var. Yani mesela salı günü dün 53 yaşında bir insanın tutuklandığı haberi var. Yani gözaltına alındığı Berlin'de 100'den fazla yabancılara karşı ölüm tehdidi yollamış. Hem mektupla hem faksla, faks mı? Faks cihazıyla ve hatta sosyal medyayla. Yani sosyal medya hatta demek doğru değil. Hatta faks da kullanılmış. Artık eskimiş bir haberleşme biçimi. Bir tek telgraf çekmemişler. Ve önemli bütün önde gelen Almanları da son 3 yıl içinde sayısız mesaj gönderdiği ortaya çıkmış. Kod adı NSU 2.0. Bu neye kod, neye referans? Nasyonal Sosyalist Yeraltı, yani Nazi Yeraltısı. 2000 ile 2007 arasında 10 kişiyi öldürmüş. Birisi de bir kadın polisi. Hepsi bunların, bir tanesi hariç kadın polis memuru hariç, hepsi göçmen kökenlileri öldürüyor. Ve sadece adının Alexander Horst M olduğu söylenen birisi pazartesi akşamı tutuklanmış, gözaltına alınmış. Kompüterinin, bilgisayarının başında tek başına mı operasyon yürütüyordu diye de araştırılıyormuş. Gülünç bir araştırma, gülünç bir soru. Böyle bir insanın tek başına hareket ettiğini düşün. Neyse, resmen öyle söylenmiş. Evet. Bu arada şu da önemli aslında, bu bence Türkiye açısından da önemli. Fransa'da da Almanya'da da emekli generaller, askerler vesaireler var. Dolayısıyla bu emekli askerlerin bizim gibi işte inşaat işçiliğinden, radyoculuktan, şuradan buradan emekli olanlar gibi olmadığını görmüş oluyoruz. Onların varlığı, açıklama yapmaları ya da ilişkileri muvazzaf askerlerle devam ediyor. Kendi yetiştirdikleri çünkü askerler açıkçası. Dolayısıyla böyle bir aşırı sağın örgütlenmesi ya da darbeci örgütlenmelerde emeklilerin de rolü olduğunu görebiliyoruz. Evet, bu tireyi de yani bu ipi sürdürmeliyiz aslında, takip etmeliyiz. Çünkü önce Hollanda'dan başlamıştık işte. İlk Hollanda'da ortaya çıkmıştı. Onu da net olarak söyleyelim. Cem Dalaman da yazmış Amerikan sesinde ki yazısında. Bu ilk orada çıkmıştı böyle bir şey. Hollanda'da geçen Ocak ayında pandemi, gene pandemi önlemlerine karşı, pandemi kullanılıyor yani Covid-19'a Evet. karşı. Amsterdam'ın yanı sıra Lahey'de de, Den Haag'da ve Rotterdam gibi birçok kentte yağmalar ve göstericilerin polisle çatışmış olduğunu da hatırlatalım. Orada da işte Hollanda hükümeti de emekli asker ve polislerin katıldığını, sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini ve göstericilerin gözaltına alınmasını engellemek için polisle göstericiler arasına girdiklerini de açıklamıştı. Şimdi ondan Tabii sonra göstericileri Fransa, koruyorlar yani. evet, göstericileri koruyorlar. Sonra Almanya, sonra Fransa geldi. Onu da konuşacak. Sonra şimdi de Almanya var ve en ciddilerinden biri olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bir de çok önemli bir şey. Demin de kelimeyle sözünü etme fırsatı bulduk ama biraz daha üstüne gidebiliriz. Yani Madrid seçimlerinde de muhafazakar başkan, bölge başkanı Isabel Díaz Ayuso'nun, yani Halk Partisi, Popular Party adını taşıyor. Parti de Popular galiba. O sadece iktidarda kalma değil, gücünü de artırmak için liberal partiyle şeyi çöktükten sonra, koalisyonu Ciudadanos partisiyle, şimdi de yani 69 şeyi sağlayamayacağı için tek başına iktidar olmasını seçimden sonra, o zaman da Vox partisiyle işbirliği yapmak. Vox partisi de son derece ciddi bir Aşırı Nazi, sağ, oranın aşırı sağ. AFD'si diyebiliriz. Evet, oranın aşırı İspanya'nın sağ. Bu yani. da önemli bir mesele. Bunları takip etmeye çalışacağız. Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Daha sonraki programlarda seçim konularını özellikle yakından takip ediyor, ufuk turunda her yerde. Peki bir de Suriye'de de seçim var. Ona da kısaca değinelim. Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimi de 10 yılda 11 kere af ilan edildi. Independent Türkçe'de yazıyor, değil mi? Niye Evet. af ilan ediliyormuş? Af ilanlarının iki tane nedeni olduğu söyleniyor. En öncelikli sebep asker ihtiyacı. Yani bu Suriye devrimi başladıktan sonra bir iç savaşa evrildikten sonra dahi rejimin en büyük sıkıntısı karada savaşacak asker bulmaktı. Çünkü ilk büyük kopuşlar askerden, yani halkın çocukları çünkü onlar ve kendi insanlarına ateş açmayı reddetmeye başlamışlardı. Büyük gruplar halinde kopmuştu. Önce Hizbullah, daha sonra İran, Rusya falan asker, kara birliği gönderiyordu. O günden beri asker bulmakta hala sorun yaşıyormuş. Kaçıyor insanlar, savaşmak istemiyor şu bu nedenlerle. Dolayısıyla af ilan edip hapishanelerden insanların çıkmasına, onlar da işsizler. Dolayısıyla askere alınmaları vesaire gibi uygulamalarda bulunuyormuş rejim. Evet, çok ilginç. Yani silah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk ve düşmanla işbirliği hariçmiş yalnız. Bunlar affedilmeyecekmiş. Bir Tabii de politik terörle. muhalifler hariç yani Evet, özellikle. ölümle sonuçlanan terör suçları da hariçmiş. Yani terör suçu o ölümle sonuç vermiyorsa, terör suçu da af kapsamına giriyor. Bu da ilginç. Bayağı ilginç hatta bir yorum. Bir de şeyi soracaktım. Deutsche Welle'nin haberinde gördük onu da. Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimi için hepsine izin çıkmamış galiba, değil mi, Evet, adaylardan? 51 kişi aday olmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oluyor yakında. 26 Mayıs'ta, evet. Sadece 3 kişiye izin çıkmış. Geri kalanlar uygun bulunmamış. Anayasal ve yasal koşulları karşılayamıyorlarmış. Ama 7 cesaret Mayıs'a de bu kadar arada da yani. yarına 2 gün sonra öbür güne kadar da itiraz süresi varmış. Ve 48 kişinin gene de bu koşullarda aday olması bile bence büyük cesaret. Diğer iki isim, kabul edilen isimler de gene Esat'a yakın isimler olarak. Yani bir tanesi eski bakanmış zaten. Peki bir sorum var Özdeş. Buna niye seçim diyoruz biz? Olsun. Gene hiç yoktan iyidir deniyor. Demek ki. Peki affa niye af diyoruz? Bu soruları da sormamış olmayayım diye geçtim. Bu şeyden bahsederken aşırı sağ vesaire meselesi, Covid düşmanlığı da ana şey nedense çok ilginç bir şey oluyor. İtalya'da da bir başka faşizmin ana vatanı sayılacak Mussolini tarafından diktatör kurulmuş olan faşist rejimin ana vatanında İtalya'da de 30 bin Inter takımının şampiyon olmasından sonra Serie A'da yani birinci ligde pazar günü şampiyon olan Inter Milano'nun takımının taraftarları koronavirüse karşı alınan önlemlere hiçbir şekilde uymadan sokaklarda kutlama yapması biyolojik bomba olarak nitelendirmiş. Kutlamaya da kutlama mı diyoruz buna şimdi? Bütün kavramları baştan ele almamız zamanı geldi galiba Özdeş. Ne dersin? Kesinlikle. Seçime seçim, affa af, kutlamaya kutlama diyemiyoruz. Biyolojik bomba ve aşı merkezine Molotov kokteyli atan hakiki bomba bu. Biyolojik bomba hadi diyelim ki bir şeydi. Yani o hadi hesaplıydı. Ama Molotov bizzat bombanın kendisini atmışlar aşı merkezine, Brescia şehrinde. Üstelik de bunu yapanlar yani İtalya'da böyle bir yerde örgütlü vesaire değiller şu ana kadar anlaşıldığı kadarıyla. 52 ve 51 yaşında bir çift aslında. Yani baya canları sıkılmış Evet. şeyler tabii ki şaşırtıcı değil. Yani Covid'in bir yalan olduğunu falan söylüyorlar. Gidip Molotov atmışlar aşı merkezine. Evet, çok acayip bir dünyada yaşamakta olduğumuzu Aşıya bir Hayır adlı bir hareketin üyesilermiş, pardon. Evet, aşıya hayır. Diyorsun. Ya aşıya da aşı demiyoruz. Başka şeyler, komplo onlar işte. Bu arada bu aşının komplo olduğunu söyleyen ilginç bir kişiden bahsettiğim bağlantısı gelmişken T24 haberi Kenya'dan geliyor. Katolik Doktorlar Birliği var. Onun başkanı olarak görev yapan Stephen Karanja. Korona virüsüyle mücadelenin en etkili yöntemi aşı değil, tam tersine maske kullanımı ve sosyal mesafe demiş ama aşıyla olmaz demiş. Çok gereksiz. Arkasında hangi motivasyon var diye merak ediyorum diye sormuştu. Ve Donald Trump gibi hidroksiklorokin gibi ilaçların kullanımını da savunuyor. Kendisi de doktor. Ve aşılara itiraz edin diye Kenya halkına çağrıda bulunmuş. Aşı da olmamış. Şimdi koronavirüsüne yakalanmış ve hayatını kaybetmiş. Son dakika haberi değil ama bunu da verelim. Yaşı açıklanmıyor doktorun ama oldukça genç yaşta olduğu fotoğrafından eğer şeyse. Karanca Katolik Sağlık Komisyonu'nun 29 Nisan'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklanmış olduğunu duyuralım. Ne yapmış? Maskeyi mi takmamış o zaman? Aşı olmamış, maskeyi Ama savunuyormuş. aşının zaten bir faydası yoksa demek ki maskeyi çıkarmış ki Evet, başına da bunlar herhalde, gelmiş. herhalde. Evet, öyle anlaşılıyor maalesef. Şimdi ilginç bir şey var. İki tane haberimiz var birbiriyle bağlantılı. Zapatistalar yolda. Önce istersen onunla başlayalım. Bu çok harika bir haber açıkçası. Çünkü 500 yıl önce İspanyol ne Konkistador. konkistadorlar Konkistadorlar. tırnak içerisinde Fatihler. keşfetti Amerika'yı. Tam bugünlerde yine tırnak içerisinde keşfetmişlerdi. Şimdi Zapatistalar 500. yıl dönümünde biz de o zaman İspanya'yı yeniden keşfederiz diyerek yola çıkıyorlarmış. Aynı güzergahtan Kolomb'un geldiği güzergahtan geriye doğru gidiyorlarmış. Yalnız fethetmek için değil, dans etmek için, parti yapmak için geliyoruz, evet, diyorlar. Dayanışma için. Dayanışma için geliyoruz. Yani o İspanyol fatihlerin 500 yıl önce geldiği yolun aynını, rotayı izliyoruz demiş. Biliyorsunuz iki tane subkomandant ediyorlar. Komutan, alt komutan diyorlar onlar kendilerine, Zapatista devrimi. Epey de bağımsız bir şey var. Yani bu şeyin de yıl dönümü aslında, Azteklerin, Meksika'daki Aztek medeniyetinin başkenti Tenochtitlan'da İspanyollar 500 yıl önce onu yağma etmişlerdi. Yani 13 Ağustos'tan önce tam o tarihte ulaşmayı amaçlıyorlarmış bu gemiyle. Vigo şehrine, İspanya'nın liman, evet, şehrine. İki erkek, beş kadın. Pazar günü yola çıkmışlar. Çıkmışlar. Çok ilginç bir şey. Yani geri dönüyoruz. Meksika bu yılda ayrıca 200. yıl dönümünü kutluyor İspanya'dan. Bağımsızlığını kazanmasının, her şey bir arada yani. Grubun, yola çıkan grubun paslı bir eski püskü bir tekne La Montaña adını taşıyormuş. Bir odiseye çıkıyoruz öyle, öyle yolculuğa. Hiçbir şey, meydan okumak yok, intikam filan yok. Ama kumbia, dans edeceğiz, müzikle filan kavuşacağız. Eski tarihi aşacağız diyorlar. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador da, Obrador ya da nasıl okunduğunu tam bilemedim, o da 500 yıl önce İspanya'nın bölgeyi fethinden bu yana kendilerine işlenen suçlardan dolayı yerli Maya halkından özür dilemiş. Böyle şeyler oluyor. Ama asıl bütün bunlarla bağlantılı olarak son derece ilginç bir gelişme de var. Daha filmi seyretmedim ama hemen haberini vereyim. Democracy Now!'da kendisiyle yapılmış mülakatta, etraflı bir mülakatta izledim. Film yapımcısı Haitili Raul Peck, ki daha önceki filmlerinin de biliyoruz, Ben Senin Zencin Değilim ya da Lumumba gibi son derece önemli belgesellere imza atmış olan birisi, yeni bir film yapmış. Bütün bu haydutları yok edin başlığını taşıyor. Exterminate All the Brutes adını taşıyor. Raul Peck'in filminin başlığı bu. Ve dünya tarihinde ilk defa olarak, demin konuştuğumuz konuyla da son derece bağlantılı, kolonyalizmin başlangıcından ve ilk beyaz üstünlüğünün, köleciliğinin toprakları da insanları da boyun eğdirmek üzere üstlerine binmesinin tarihini araştırıyor. Ama tabii şeyden, bu sefer ters yönden. Yani biraz Howard Zinn'in halkların tarihini yapması gibi. Ama bu filmi Raul Peck'in yapmasından daha önemli de hiç kimse, hiçbir olay olamazdı diye düşünüyorum naçizane. Çünkü Raul Peck Haitili. Haiti neresi? Dünyadaki ilk başarılı köle isyanının, devriminin olduğu, geçtiği ülke. Sonradan Fransızlar kendilerine bu isyan edenleri aldatarak, verdikleri sözleri tutmayıp korkunç yalanlarla liderlerini de katletmeyi başarmışlardı. Ama ilk tarihe geçen köle isyanı Haitili. Şimdi kendisi de 4 saatlik, 4 ayrı bölümden oluşan birer saatlik ilginç bir film yapmış. Amy Goodman bir başyapıt olduğunu söylüyor. Filmi daha göremedim ben henüz ama kısa sürede elde edip seyretmeyi planlıyoruz. Bu da işte Zapatistaların yolculuğunun bir başka yönünü de izah ediyor ve inanılmaz bir takım belgelere de şey yapmış. Yani mesela işte konuşuyorlar, Democracy Now!'daki görüntülerden görebildiğim kadar, konuşan röportajdan izleyebildiğim kadarıyla, yani niye bunu yapıyorsunuz, mal sahibi olarak niteliyorsunuz kendinizi diye soruyorlar beyaz adama. Seminol, yani yerlilerin kanını filan. Bize çaldığınız diyor beyaz adam filmin bir yerinde. Çaldığınız şeyleri geri verin bize diyorlar yerleşimcileri. Biz de sizi o zaman Injun Territory dediği, yani Kızılderililerin bölgesine sokacağım diyor. Yerli halkın lideri de siz insanlara mal mı, meta mı diyorsunuz diyor. Evet diyor beyaz adam, onlar köle diyor. Yerli Amerikalı'da diyor ki, yani toprağı çalıyorsunuz, hayatı çalıyorsunuz, insanları çalıyorsunuz. Siz nasıl bir türsünüz kuzum diyor. Filmde böyle konuşmalar varmış. Biz aklı icat ettik diye yanıt vermiştir beyaz insanda. Akıl, bilim, ilerleme, kalkınma. Medeniyet. Evet. Evet, yaşasın. İşte böyle bir şey. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Hepsini size dünyadan ve Türkiye'den gelen bütün haberleri elimizden geldiği, dilimizden döndüğü, dilimiz döndüğü şekilde vermeye devam edeceğiz. İsterseniz Zapatistaların, bu 500 yıl sonra yeniden yola, tersten yola çıkan Zapatistaların İspanya'ya bir mesajı varmış. Onunla bitirelim. İki şey söylemek isteriz diyor Zapatistalar. Birincisi, onlar bizi sadece işgal etmedi, biz hala buradayız, direniyoruz, mücadele ediyoruz diyorlar. İkincisi, bizden af dilemeyi bırakın artık. Evet, çok sıkıldık diyorlar af dilemekte. Evet, o zaman biz de bitirebiliriz. Lütfen dikkat edin, maske başta gelmek üzere bütün kurallara, o elinizden geldiği ölçüde kulak verin. Güvenlik meselesi çok önemli bir etik mesele bu. Aslında insanları sevmenin yolu maske takmaktan geçer diyor Amy Goodman, biz de onu tekrarlayalım. Ve aynı zamanda da Andrei Gritsku'ya da iyi ki doğdun diyelim sevgili arkadaşımıza. Ve işte bizi dinlemekteydiniz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz ve Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.